الباب الرابع عشر ومئتان باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها شب قدر کی فضیلت اور اس بات کا بیان کہ ان راتوں میں کون سی رات زیادہ امید والی ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اللہ تعالی نے فرمایا یقیناً ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا تا آخر سورت۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ نیز اللہ تعالی نے فرمایا یقیناً ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں اتارا۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه۔ حضرت ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا یعنی اللہ کی عبادت کی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر متفق عليه۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے چند آدمیوں کو خواب میں آخری سات راتوں میں شب قدر دکھلائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں آخری سات راتوں کے بارے میں ایک جیسے خواب آئے ہیں، چنانچہ جو شخص شب قدر کو تلاش کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ آخری سات راتوں میں اسے تلاش کرے۔ بخاری و مسلم۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان متفق عليه۔ حضرت عائشة رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ بخاری و مسلم۔ وعنها رضی اللہ عنها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ بخاری۔ وعنها رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے۔ بخاری و مسلم۔ وعنها رضی اللہ عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره۔ رواه مسلم۔ حضرت عائشة رضي الله عنها هي سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان میں جتنی محنت اور کوشش کرتے تھے اتنی غیر رمضان میں نہیں کرتے تھے، اور رمضان کے آخری عشرے میں جتنی جد و جہد کرتے تھے اتنی اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ مسلم۔ وعنها رضی اللہ عنها قالت قلت یا رسول اللہ أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني۔ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ حضرت عائشة رضي الله عنها بيان فرماتي ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ بتلائیے اگر مجھے علم ہو جائے کہ کون سی رات قدر کی رات ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، پس تو مجھے معاف فرما دے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔